voltam végzet és voltam esély. Valami tanulság van, de csekély. Hol voltál, kicsi, hova tűntél, mikor elmentél? Tovább léptem, voltam mással és csont egyedül. Ha nagyon akarom, soha nem sikerül. Mennem kell, ha a szerelem hív, de remélem már. Csak veled utazom, elvihetnél, hogyha szeret. Elvihetnél, hogyha szeret.